7 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Door een wereldwijde storing is een groot aantal websites zeker een uur lang niet of slecht bereikbaar geweest. In Nederland ging het om de websites van onder andere banken, kranten en bezorgdiensten. Er was sprake van een storing bij een zogeheten Content Delivery Network. Een bedrijf dat ervoor zorgt dat websites wereldwijd beschikbaar zijn. De storing lijkt geen verband te hebben met de DDoS-aanval waar de GGD op dit moment door wordt getroffen. 238 migranten hebben de Spaanse exclave Melilla in Marokko bereikt. Een groep van zo'n 300 migranten uit het zuiden van Afrika bestormde de omheiningen. 3 agenten van de Guardia Civil raakten licht gewond. De migranten zijn naar een opvangcentrum gebracht en moeten voorlopig in quarantaine vanwege corona. De laatste tijd worden de 2 Spaanse exclaves, Melilla en Ceuta, vaker bestormd door migranten, vaak ook uit Marokko zelf. De grensbewaking tussen Marokko en het Spaanse gebied is daarom de laatste tijd flink opgevoerd. De kinderopvang gaat weer staken op dinsdag 14 september. Vakbond FNV is woedend dat de kleinere vakbond CNV een cao-akkoord heeft gesloten met de werkgevers. Ook zouden er in dat akkoord geen snelle verbeteringen staan voor de aanpak van de hoge werkdruk. Begin juli was er ook een staking in de kinderopvang. Toen kwamen volgens de FNV 3000 medewerkers uit de kinderopvang naar het Malieveld in Den Haag. De vrachtwagenchauffeur die wordt verdacht van het mogelijk opzettelijk doodrijden van een motoragent blijft 3 maanden langer vastzitten. Omdat het onderzoek nog bezig is, komt de man pas voor het eerst in oktober voor. Een collega politieman bracht naar buiten dat ze van hoge rand de instructie hadden gekregen om de man niet op de motor te controleren vanwege zijn gevaarlijke rijgedrag. Het weer in de loop van de avond vanuit het noorden wat bewolking. Vannacht op andere plaatsen ook kans op mist. Minima tussen 10 en 15 graden. Morgen vooral in het zuiden veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. In het weekend broeierig warm met enkele regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog 2 files die vrij veel vertraging opleveren. Eentje op de A16 Breda-Rotterdam bij de randweg Dordrecht. Je hebt daar een kwartier op onthoud door een vrachtwagen met pech. Er is ook een rijstrook dicht nog. En bij Utrecht, daar zijn 2 rijstroken dicht op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij de afrit De Bilt. Er is daar een ongeluk gebeurd met een motorrijder. Vanaf Den Dolder is de vertraging bijna 20 minuten. The Sound of Music, de musical klassieker voor het hele gezin. Die mag je niet missen. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. En vanaf 11 augustus in theaters door het hele land. Uiteraard veilig te bezoeken volgens de laatste RIVM-richtlijnen. Boek snel soundofmusic.nl. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Terrasoverkapping. De laagste prijsgarantie op alle terrasoverkappingen vindt u bij Tuin Maximaal. Bijvoorbeeld een overkapping van 5 bij 3 meter voor nog geen €1400. Dus gegarandeerd nergens goedkoper met gratis verzorging. Kijk op tuinmaximaal.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. NPO Radio 1. VPRO. Make love, not war. Buitenland Droomreizen. Met Abdul Boezerda. Liefde, geen oorlog. Een bekende spreuk uit het hippie-tijdperk. Net zoals volg je dromen. En dat is precies ook wat we het komende half uur gaan doen. We gaan op droomreis met niemand minder dan de Vlaamse journalist Rudy Franks. Al meer dan 30 jaar bekend van zijn buitenlandreportages. En zoals aan al onze zomergasten vragen we ook aan hem: als je echt alles mag en kan, waar zou je dan het liefst heen willen? De hippie trail is zijn antwoord. U weet wel, de iconische reisroute die tieners en twintigers in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw aflegden op zoek naar avontuur en kameraadschap. We stappen in ons Volkswagenbusje vanuit het Vondelpark richting Istanbul, waar we even pauzeren, trekken door Iran naar Afghanistan om uiteindelijk onze eindbestemming te bereiken. Dharamsala in India. En achter het stuur zit natuurlijk Rudy Franks. Hopelijk niet al te stoot. Zet u schrap. Dit is Bureau Buitenland, Droomreizen, de Hippie Trail. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you? Somebody to Love van de band Jefferson Airplane horen we hier. Rudy Franks, welkom. Geen slecht nummer om onze reis mee te beginnen. Waarom heeft u dit nummer gekozen? Goh, ik reisde vroeger vaak met de rugzak rond. Ik trok een maand door Europa. Zo met, ik had een cassetje bij met muziek op uit die tijd. En dan spreken we over de jaren 70. En dit nummer was een van de eerste nummers die erop stond. Voor mij was dat de zomer van vrijheid dan. En op tocht gaan en op stranden slapen, in Griekenland, whatever. En dromen van verder en meer. Van de Hippie Trail. Ja, en onze reis vanavond gaat ook naar heel ver en meer. U bent zelf van na de hippie tijd. Maar had u wat met hippies en hun idealen toen in die zomer van vrijheid? En toen u ook begon aan uw studie in de jaren 80? Ik had niet echt iets met hippies op zich. Ik bedoel, ik beschouwde het. Ik ben van een generatie later die dat allemaal een tikkeltje naïef vond en zo. Mm-hmm. Maar ik vond wel het ideaal van die muziek en die vrijheid en onderweg zijn. Ik denk toch wel dat ik er door een beetje door beïnvloed ben. Meer dan door het cynisme en de millet-generatie van de jaren 80. Ik hoop dat ik er nu niet te veel mensen tegen de schenen schop. Ja. Maar ik vond het feit dat ze er nog idealen hadden en dat ze de wereld ook gingen veranderen. Hmm. En die wereld die fascineerde mij. Eigenlijk hebben ze me wel geïnspireerd om op pad te gaan. Dat is mijn leven geworden. Ik vraag het niet zomaar. Zoals de meeste journalisten die zich met buitenland bezighouden in de Lage Landen, heb ik ook uw boek gelezen. Mijn Kleine Oorlog, dat in 2018 uitkwam. En in het boek schrijft u: een journalist mag niet de illusie koesteren dat hij de wereld kan veranderen, maar is wel schatplichtig aan zijn eigen samenleving. Journalistiek is slechts een middel om een doel te bereiken. Een rechtvaardige en eerlijke samenleving zonder geweld of haat. En dan lees ik Make Love, Not War. Of ben ik misschien een beetje een tikkeltje naïef? Ja, nee, dat is waar. Maar ik geloof daar wel in. Ik denk wel als je... Ja, ik bedoel, waarom doe je anders aan journalistiek? Hè? Ik bedoel, denk aan Peter de Vries, wat hem overkomen is in Nederland. Je doet aan journalistiek omdat je een waarheid zoekt. De waarheid is niet altijd relatief. Ik bedoel, en je hebt een oorlog. Ik heb te veel oorlogen gezien en meegemaakt. Dus voor mij, en ik weet wat haat betekent, wat geweld betekent. Dus voor mij was dat vanaf het begin had dat een betekenis. Ja. En eigenlijk is mijn wereldbeeld in die periode van eind jaren 70 bepaald door de Vietnamfilms. Ja. Dat zich ook daar afspeelde. Apocalypse Now, The Deer Hunter. En, of de film van over de Killing Fields in Cambodja. Mm-hmm. En daardoor dacht ik, ja, dit wil ik ook doen. Dat zijn ook echt de films waarvan u dacht van, ik ga later de wereld intrekken en verslag doen van... En ik kan niet de illusie koesteren dat ik de wereld zou echt kunnen veranderen. Ik bedoel, want dat zou te veel ontgoochelingen opleveren. Ik wil ook niet eindigen als een bitter man die moet terugblikken en zeggen van, kijk, het is niet gelukt. Want dan zou jou de lat te hoog gelegen hebben. Nee. Ik kan alleen maar zo eerlijk mogelijk, waarheidsgetrouw, probeer een beeld van de waarheid te geven. En wel met die idealen die misschien nog een tikje vanuit de 60's komen. Namelijk, het gaat voor mij nog altijd om tolerantie en vrede. Oké, een tikkeltje idealen van de jaren 60. Geen hippie, maar toch die hippie trail. Waarom wilt u deze reis zo graag maken? Ja, nu geen ideaal van de jaren 60. Toen ik op de VRT begon, en ik zal dit maar eens, dus de eerste keer dat ik dat verklap, had ik lang haar, hè, zoals die jongeren in het Vondelpark. Die foto's heb ik niet kunnen vinden. Maar ik bedoel, dat was dan ook het enige. Okay. En ik dacht toen, ja, zoals die Franse koning ooit zei, dus ik bekeerde Paris bien mes, ik moest mijn haar knippen om te kunnen starten op de openbare omroep. Dus heb ik dat ook maar gedaan. Dat is maar heel lang geleden. Ja, wel, nu nog steeds moet. Ja, ja. God, ja. Wat was jouw vraag? Sorry. Ja, is een andere vraag weer door mijn hoofd. Je had lang haar of je ook wel eens een jointje opstak. Maar ik vroeg, waarom wilt u deze reis de Happy Trail maken? Omdat dit nu eenmaal de wereld is waar ik professioneel ook later heel erg ingerold ben. De wereld die in verandering was. Ik wou de verandering in de wereld, de stroomversnellingen van de geschiedenis, zoals ik dat noem, ik wou dat meemaken en gaan verslag van uitbrengen. Mm-hmm. Nu heb ik voor mijn job, mijn beroep als verslaggever, heel veel in het Midden-Oosten gezeten. Ik heb Turkije afgereisd. Ik heb Afghanistan gedaan, bij herhaling. En alles daar rond. Dus, god ja, de Hippie Trail leek mij een fantastisch idee. En het is op ijzo na gelukt, hoor. Want mijn bazen zagen het ook een fantastisch idee. Ik denk dat iemand die van Studio Brussel, ik weet dat je die zender kent, die ook wel een beetje droomde. En die kwam daar en die zei van, ja, dat moet je doen voor ons, hè, voor Canvas. Ja, ik dacht van, ja, geweldig. Alleen op dat ogenblik kon je niet door Iran. Op dat ogenblik had de Taliban, had je de oorlog met Al-Qaeda. En bon, goed, ja, het was niet realistisch. Nou. Vanavond bij ons kon dat gewoon. Wij laten ons niet tegenhouden door de Ayatollahs in Iran of door de Taliban. Dus laten we gewoon van start gaan, het busje in. En we zullen wel een paar stukken moeten overslaan. Dus we flitsen even langs de Balkan en dan naar die oversteek naar Turkije. Laten we rusten in Istanbul. En u kent natuurlijk dat land ook en die stad. Wat zien we allemaal en wat heeft u met deze plek? Istanbul is de eerste keer dat ik, toen ik nog studeerde, dan gingen we met jongeren, met een paar vrienden, gingen we met de auto naar Istanbul rijden. We kregen de auto mee van een oom van een van die kerels. Nu bleek dat die auto ook niet veel verder dan van Brussel tot Leuven geraakt. Toen hebben we maar de trein gepakt. Okay. Dan zijn we met de trein en dan kwamen we aan in Istanbul. En dat was, voor mij was dat de eerste confrontatie of ontmoeting met de Oriënt. Het broeierige, de muezzin die... Ja. Die 5 keer per dag. Gebedsoproeper. Ja, de oproep tot het gebed. En dan kwam je... Want ik had die film gezien, Midnight Express. Die jongeren die daar opgepakt waren omdat ze met drugs aan het smokkelen waren in... En voor alle duidelijkheid, ik heb niks met drugs. Maar bon, ik rook zelfs niet. Maar ik kwam daartoe en dan ging ik naar de puddingshop. Ik weet niet of je dat nog herinnert in de film. Met de puddingshop. Pudding, ja. Ja, men had daar... Ik wou pudding gaan eten in de puddingshop. Om daar te zitten waar die kerel was opgepakt en zo. Mm-hmm. Dus mijn beeld was een beetje daardoor bepaald. Ja. En ja, voilà. Dus dat had ik met Istanbul. Ja. En dan ga je in van die kleine, hoe noemen ze dat, bed and breakfast zijn dat zelfs niet, van die jeugdherbergen waar je met 2-3 bedden boven elkaar ligt. En als je niet oplet, dan vallen de stof en de kakkerlakken van daarboven op jouw neus, maar bon sweat. Ja. Maar goed, het was fantastisch. En Lale Pudding is ook de plek op de Hippie Trail waar dus die Westerlingen aankwamen en in contact kwamen met jonge Turken daar. En Turken kwamen weer in aanraking met de Europeanen en andere Westerlingen. Maar tegenwoordig is het ook de andersom. Het is ook de vertrekplek voor heel veel migranten richting Europa, het Rijke Westen. Absoluut. Istanbul zo, is eigenlijk de draaischijf. Het, het heeft 2 benen. Een been in Azië en een been in Europa. Het is ook... Ja, het was toen naar... Maar dat is ook de tragiek van die Hippie Trail natuurlijk. Mm-hmm. Dat was de toegangspoort voor ons om naar Ginder te trekken. Nu is die hele Hippie Trail is eigenlijk de route langs waar Afghaanse vluchtelingen vanuit de bergen van Afghanistan naar Europa komen. Ja. Maar ook Syrische vluchtelingen die via Istanbul komen. En nu, in plaats van toen... duwden wij ons naar Ginder, bij manier van spreken, of wilden we dat, op zoek naar spiritualiteit, of hoe je het ook mag noemen. Maar het omgekeerde, komen ze gewoon op zoek naar een menswaardig bestaan, naar een beter leven. Ja. En wij bouwen dan muren. Dat is het verschil. Nou, daar gaat mijn volgende vraag over. U maakt ook reportages over de landen dus waar die vluchtelingen vandaan komen. Nou, u noemde ze al, Afghanen bijvoorbeeld. Ja. Wat doet dat met uw perspectief op dat Fort Europa? Of laat ik het anders vragen, bent u daardoor anders gaan berichten over die landen? Omdat we dus ook weten dat heel veel van die vluchtelingen daar vandaan komen. Ik heb van mezelf geconstateerd dat ik door heel veel in die landen rond te lopen, dat ik met verbazing en enige vervreemding constateer waar men bij ons soms bang voor is. Ik begrijp angst wel, hè, maar ik bedoel... Het vreemde, een vrouw met een hoofddoek op haar hoofd, of het vreemde van een Afghaan met een baard. Ja, als je veel daar rondloopt, dan is dat iets heel gewoon. Niet elke man met een baard heeft een Kalashnikov vast, hè, bij mijn gesprek. Ja. Nee, gelukkig niet. Maar dit is, voor mij is dat zo. Dat maakt dat mijn berichtgeving soms misschien. Ik moet mij ervoor hoeden om niet naïef te zijn. Dan kijk, dat is wat dat is. En, ja. Nou ja, u heeft de wereld gezien. Zullen we maar weer snel instappen in ons Volkswagenbusje en de reis vervolgen? Want het is nogal een fikse eind naar onze eindbestemming. En eens in Iran gaan kijken. U beschreef Iran, Teheran, Ede als een fascinerende wereld. Onwaarschijnlijk mooi. Maar ook schizofreen. Kunt u dat uitleggen? Laten we eens beginnen met die mooie kanten. Wat maakt dat land zo mooi? Weet je wat mensen vaak niet weten? We zien die zwarte silhouetten die allemaal door Teheran lopen. Hè, en die met het bord van Khomeini en nu van Khamenei rond zitten zwaaien. Fanatici, denk je. Ik ben een paar keer op de Universiteit van Teheran geweest. De meeste studenten daar zijn meisjes, studentes. Ja. Ik heb in de parken van Teheran zitten praten en feestjes meegemaakt. Zelfs muziekbands geweten die onder de appartementsgebouwen bij semi-clandestien muziek maken in Teheran. Dat is een heel schizofrene wereld waarbij een deel van die stad, laten we het voor het gemak het noordelijke deel noemen, enkele miljoenen mensen al gauw, eigenlijk heel open zijn, heel westers zijn en weg willen. Want er zijn heel veel Iraniërs die vertrekken, die emigreren. Hè. Heel erg ontwikkeld. Grote brainstorm uit dat land. Hoogopgeleide jongeren die naar het westen gaan. Absoluut. Dat is de tragiek voor Iran natuurlijk. En is dat die schizofrenie waar het doet? Ja, en het zuiden van Teheran dan, dat was de verpauperde massa die eigenlijk Khomeini aan de macht heeft gebracht. Hè. Ja. En die nu de machtsbasis vormt van de, ik weet niet dat je die term kent, de Basij. Ja, de Basij, de volksmilitie. Waarschijnlijk kent u er meer van dan ik zelf. Nou, ik heb ze gezien toen dat die Basij met hun knuppel op hun motorfietsen langs die betogende jongeren in 2009, 2008 reden, toen ze ook massaal nog voor de Arabische lente op straat kwamen om meer openheid te vragen. Ja. En hoe ze van de straat geknuppeld werden toen. Ja. De zogenaamde groene revolutie toen in 2008, ik dacht 2009. Toen dat het is zover. De wereld zal kantelen. Maar het is maar niet. Is dat ook niet misschien gewoon omdat wij uit het Westen eerder de herkenning zoeken in die hippe jongeren in Teheran? Maar in het Zuiden zijn natuurlijk ook heel veel conservatieve jongeren. Dat viel mij in ieder geval op toen ik daar was. Absoluut, ja. En als je Zuid-Teheran bekijkt, dat is uiteraard. En dat heeft ook vaak te maken met economie, met ontwikkeling, met de verpaupering, met de kansen. Als je ziet, en dat vind ik het waarom die hippie trail, omdat ik ook eigenlijk een beetje de geschiedenis 50 jaar later wil zien, hoe de wereld zich en de hoofden zich gesloten hebben. Hoe de wereld toen meer naar openheid snakte, denk ik, of toch een bepaalde generatie, maar die heeft het niet gehaald. En hoe dan nu, door de omstandigheden, door de oorlogen die er gekomen zijn, door de tegenstellingen, zijn die hoofden zich gaan sluiten. En is er een soort van verkramping gekomen in dat deel van de wereld. Ja. En dat vind ik het jammer, hè. Ja, we hebben nog maar tot 7:30 en we moeten echt naar Dharamsala. Daar ga ik toch alles aan doen. Dus we stappen weer die Volkswagenbus in. En ik heb ook een brandende vraag van een collega. Bram van Meulen, die kent u vast ook wel. Die voor het programma Frontlinie ook buitenlandreportages maakt. Hij wil graag van u weten, en ik moest die vraag aan u stellen. Kan een reizende journalist zoals u dus en hij een stabiele relatie onderhouden? Ik hoop dat ze luisteren thuis, maar ik probeer het toch. Ja. Ik probeer het alleszins wel. Ja. Maar wat is je geheim? Maar het is nu, laten we zeggen dat ik al op iets rijpere leeftijd ben. Dan de eerste 10, 15 jaar was ik echt als een bezetene spring in het veld. Ik bij elke aanslag die er was, bij elk brandje dat er ontstond ergens ter wereld, ik moest vertrekken. Ja. Ik denk dat ik niet echt de pruimen viel. Nee. Dus toen is het wel al eens fout gelopen. De Bureau Buitenland Droomreizen met Abdul Boujarda. En met Rudy Franks, die onze reisgids is in Bureau Buitenland Droomreizen. En we rijden op de hippie trail Afghanistan binnen, waar de Taliban aan een ongekende opmars bezig zijn, moet ook de hoogste Amerikaanse militair deze week toegeven. Ja, Rudy Franks, Afghanistan is het land waar je afgelopen decennia ook vaak was. Vanwege je werk als journalist natuurlijk. En dat heeft weer alles te maken met 11 september. Maar laten we eens met het land gewoon beginnen. Wat zien we als we dat land inrijden? Oh, we rijden zeker via Herat binnen. Ik ben er één keer geweest. Dat is de stad die vroeger bekend stond voor de Taliban. Omwille van de muziek. Je had daar instrumentenbouwers. En je hebt daar zo'n soort van, je hebt de Scheve Toren van Pisa, maar je hebt de Kromme Minaret van Herat ook. Herat, Ik heb die ene keer gaan bekijken, ene keer het voorrecht gehad om die te zien. En ik wou die stad zien, omdat die dan op de route ligt, naar het oosten natuurlijk, maar ook omwille van, ik zoek ook wel die plekken op waar die, ja, die resten van openheid nog zijn, waar de muziek leeft. Want vaak merk je, gesloten hoofden hebben te maken met verbieden muziek. Ja. Verbieden alles wat het leven mooi en prettig maakt of een beetje licht gestoord maakt. Muziek mag niet. Nu Herat, ik zou willen gaan zoeken, vind ik daar nog instrumentenbouwers? Dat zou ik wel fijn vinden. Het is ook een geweldige stad. We denken vaak aan Perzië en Iran, maar Perzië was ook dat gedeelte van Afghanistan dus. Absoluut, absoluut. En Herat is daar... ik denk dat daar toen Ismail Khan was de leider van de Taliban daar, toen in 2001... naartoe kwam. Mm-hmm. Ik denk dat die dan nog net iets meer opener was dan de anderen. Dus dat was nog een beetje een vrijhaven. Een maar Herat is voor mij de opstap. Gevoerd. Ja, Herat is de opstap naar waar ik echt naartoe wil ook. Een van de twee plekken nog in Afghanistan. En welke is dat dan? Dat is Bamiyan. Ik weet niet of ik nog iets zeg. Ik denk dan aan beelden die tot ontploffen kwamen door de Taliban. Dat is door de Taliban ontploft en Al-Qaeda in de lucht geblazen. Waar eeuwenoude, misschien millennia oude, Boeddha-beelden. Die daar, reuze Boeddha-beelden die daar in de rotsen lagen. En ze hebben die tot gruzelement. Ik ben er één keer geraakt over de weg om daar te gaan kijken. Want dat wil ik dan ook wel telkens doen, zoiets. Zo. Ja. U wilt ook ergens anders in Afghanistan uitstappen. En onderweg kan ik u dan die vraag nog even stellen. Ik zei het net al. De Taliban zijn een flinke opmars bezig. Ja. Hoe is het voor u om nu overal te lezen dat de Taliban het ene naar het andere gebied innemen? Daar stond van zaken is de helft van alle districten. Ja. Nou. We kunnen nog een discussie voeren wat echt innemen is. Maar los van de journalistieke nieuwsgierigheid, wat doet het met u? Want u kent die mensen daar, u bent daar vaak geweest. Ik begrijp aan de ene kant waarom mensen die... Want de Taliban, toen ze begonnen zijn, en hebben ze die warlords, die gruwelijke leiders waren, hebben ze die van de macht verdreven. Hè? Dus de Taliban hebben rust en orde. Maar welk soort rust en orde hebben ze gebracht? Ik vrees dat zij een soort van rust brengt. En dan heb ik vooral veel medelijden met de meisjes. Ik heb gezien hoezeer voor de meisjes en de vrouwen de wereld langzaamaan veranderde daar. Die naar school konden gaan. Als ik die Taliban, en ik heb er een paar gesproken 2 jaar geleden, hoor vertellen over die vrouwen die protesteren, die niet willen luisteren. Ik hoop dat ze op het vliegtuig naar Dubai zitten tegen dat wij aankomen, zei die man. Ik kreeg het toen koud om het hart, moet ik zeggen. Ja. En die meisjes die hebben geen keuze, hoor, die nu naar de school gaan. Ik hoop echt dat... voor hen vind ik dat erg. En dan ook, want de Taliban, dat is de Pashtun, dat is de meerderheidsbevolking, de meerderheidsgroep, bergvolk, conservatief. Maar je hebt ook de Tajiken. Ja. En daar wil ik naartoe, omdat zij die traditie hebben van zich te verzetten tegen die Taliban. Dan moet ik denken aan de Panjshirvallei, aan het Leeuw van de Noorden. Ja, dat is. Ik rijd door Kabul en dan pak ik de richting naar het noorden. En die is nog voorlopig te doen. Dus ik hoop in eind augustus, begin september, als officieel de Amerikanen weg zijn. En als 11 september 20 jaar geleden is en de oorlog voorbij is. Misschien dat Kabul dan belegerd wordt door de Taliban. Maar ik hoop nog in de Panjshir te geraken. En waarom daar naartoe? Omdat daar het bolwerk was, het bureau waar ik één keer gezeten heb. En ik wil terug aan die bureau gaan zitten. En de telefoon en de walkie-talkie vastpakken. Want dat kan je als je er geraakt. Van Shah Massoud. Dat was de leider dus van de leeuw van de Panjshir noemden ze hem. Ja. De man die zich verzette tegen de Taliban en Al-Qaeda. Ja. En die ook vermoord is trouwens 2 dagen voor 9-11. Ja. Door een terrorist met een Belgisch Tunesiërs. Paspoort. Ja. U wilt ook per se, het is waar we heel veel stoppen in Afghanistan. Ik neemt u niet kwalijk, u bent er afgelopen 20 jaar vaak te vinden geweest. Maar u wilt per se ook in Hazaristan uitstappen, het gebied van de Hazaren-minderheid. Ja, centraal absoluut. Gelegen in Afghanistan. En waarom is dat? Dat is ook het gebied waar de Bamiyan-boeddha's liggen. Okay. Ja, en dat is een fantastisch mooie streek. Nu, Afghanistan is een prachtig land, hè, van natuurschoon, van die sky, de hoge bergen. Het heeft een zuiverheid die je geest open doet gaan. Het klinkt vreemd. Het klinkt 60's, hè, maar bon. Nu, bij de Hazaren, ik ben er eens geweest. Je komt daar dan in van die kleine guesthouses terecht. Ja, want wat zijn dat voor mensen? Want niet iedereen kent de Hazaren. Jawel, die komen uit de steppen. Dat is een volk dat meer uit de steppen komt. Van een beetje een mongoliede Ja. En ze zijn Shia-moslims. Terwijl de Taliban en de echt extreme van Al-Qaeda, de extremisten, zijn Sunni-moslims. Dus en die Shia worden dan als ketters en afvalligen beschouwd. En vele aanslagen waar je dan van hoort, in detail wordt dat vaak niet in de pers gezegd, maar is dan tegen Hazara gericht. Tegen die Shia-minderheid gericht, die zij als afvalligen beschouwen. En die worden dan vermoord. Scholen, moskeeën worden in de lucht geblazen en zo. Die Hazara, ik vraag me af, ook zij gaan een bolwerk moeten vormen. Gaan zij zich kunnen blijven meer opener opstellen. Ook met ook jegens vrouwen vaak is het zo. We hebben ook een stukje muziek van een populaire zanger. Althans, daar heeft hij ons voor getipt. Van populaire zanger Hamid Zaghizada, een Hazara-vluchteling. Bekend geworden bij de Afghaanse idols Afghanistan. Laten we daar even naar luisteren. Op tekst te wachten, moet ik eerlijk bekennen. Maar dat scheelt dat ik me door mijn collega's goed heb laten voorbereiden. Maar in de tekst van deze zanger, met de naam Hamid Zaghizada, komt het woord revolutie vaak voorbij en ook verdrukking. En u zei het al een beetje, de Sjiïten en deze bevolking zit met name in die verdrukking. Dus ook hij, misschien moet u maar iets over zeggen waarom u deze muziek belangrijk vindt. Ja, ik vind muziek in die wereld sowieso belangrijk, omdat het een teken van de openheid is. Net zoals de vliegeraars bijvoorbeeld van Kabul. Hè. Dat is waar de kinderen mee spelen. Ook dat was verboden onder de Taliban. Dus die revolutie, die openheid, is voor mij wezenlijk, essentieel. En dat is hetzelfde dat je tegenkomt als ik later zal doorreizen richting Pakistan. Hè, dan kom ik in de Kalash-vallei en in de Swat-vallei. Ik weet niet of je daar al van gehoord hebt. Maar ik wil eigenlijk mijn tocht zetten van haven van tolerantie, muziek en levenslust verder door, steeds verder. Ja. Weg van die de geest die zich sluit en die alles verbiedt. Ja, die gesloten hoofden waar u even over had. U schreef eerder ook het opmerkelijkste wat ik heb geleerd in al die waanzin. Dan moet ik denken dus ook aan die waanzin van de Taliban in Afghanistan. Is het besef van de mentale veerkracht. De overlevingsdrang van mensen. Ja. Vaak tegen beter weten in. Is dat ook wat die Hazara en die andere mensen daar in die vallei dicht bij Pakistan typeert? Absoluut. Ze hebben geen keuze. Hè. Ze zitten in die wereld, ze zitten gevangen in een wereld waar ze geen greep op hebben. Hè. Ze zijn zwakker. Maar toen ik bijvoorbeeld in de Swat-vallei zat, die is ooit door de Taliban overrompeld geweest. Dat is in Pakistan al door de Tehreek-e-Taliban. Dat is een zeer radicale fractie van de Taliban, nog erger dan die van Afghanistan, die dat wilde uitroeien. Die was bekend omwille van zijn... Die hadden een Yousafzai, dat is een variante van de Pashto, die opener zijn van geest en waar de meisjes mogen dansen. En muziek maken. En die werden dan door die Taliban met zuur bewerkt. Die waren gevlucht, sommigen. En dan een van de eerste die terugkeerde toen, heb ik kunnen mee praten en laten. Die heeft dan opgetreden voor mij. Dat is een van de dingen die ik koester. Dan denk ik van, kijk, zo zou de wereld er eerder moeten uitzien. En ja, daar wil ik langs rijden. Ja, we hebben niet zo heel lang mee, dus we gaan plankgassen naar de Dharamsala. Ik moet er bijna van stotteren. Zo weinig tijd hebben we nog. Een laatste bezoek aan de Dalai Lama, want dat wilt u heel graag in het noorden van India. Ja. Want u heeft een vraag. Ja, een reis voor mij moet altijd een doel hebben. Ik moet een soort van spirit. Het is ook een spirituele zoektocht dan, als je de hippie trail gaat volgen. En ja, is er hoop. Dat is het bijna waar ik altijd naar zoek. Is er hoop? Is vrede mogelijk? Wat betekent tolerantie? Ik dacht, als er één wijze man is die me daar misschien kan een paar antwoorden op proberen te bieden. Of misschien zal hij zeggen dat er geen antwoord is, dat je het in jezelf moet zoeken. Maar als u zelf die antwoord zou mogen of moeten geven, is er nog hoop? Par la force des choses, het kan niet anders. Het je hebt niet geen anders. Keuze. Je hebt geen keuze. Ik bedoel, je wordt geboren, je sterft, dat geldt iedereen. Wat zou je dan oorlog voeren en anderen verbieden van alles te doen? Ja, we moeten gewoon verder tegen beter weten. En dus make love, not war. Zullen we toch dat ideaal van de hippies koesteren en deze uitzending mee afsluiten? Zeer zeker, graag. Oké. Okay. Dank voor de mooie reis, langs de Happy Route. Journalist en oorlogsverslaggever Rudy Franks. Dit was ook Bureau Buitenland voor vanavond. Morgenavond de droomreis van de Chinees-Amerikaanse Jian Kwok. Een schrijver waar u misschien nog niet van hebt gehoord, maar haar boeken worden in 20 landen uitgegeven en ze staan in de bestsellerlijsten van de New York Times. Zometeen Kunststof met Antoine Scholderman en modeontwerper Claes Iversen. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Michel Koenen. Een storing bij een Amerikaans IT-bedrijf heeft wereldwijd een groot aantal websites ongeveer een uur lang platgelegd. In Nederland ging het om websites en soms ook apps van onder meer banken, kranten en bezorgdiensten. En de oorzaak lag bij het Amerikaanse bedrijf Akamai, dat ervoor zorgt dat websites wereldwijd snel bereikbaar zijn. Halverwege september gaat de kinderopvang weer staken. Vakbond FNV is woedend dat de kleinere vakbond CNV een cao-akkoord heeft gesloten met de werkgevers. Daarin wordt